الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض دا سورة توبة دا آخرني دري آياتنا پاتي دي 127 نمبر آيات دي. منافقين داغي بحث شروع وس دا آیات کریمہ هم د منافق باره کې دی اخرنی آیاتونه دی. وإذا ما أنزلت سورة هر کلا چې نازل شي یو سورة د دې منافقینو په باره کې نظر بعضهم الى بعض نو دا گوری بعضی دا دینا اغا بعض نورو تا هل یراکم من احد وی آیا ینی تاسو یوتن ینی گوری تاسو تا یوتن سمن صرفون بیادا واوڑی صرف اللہ قلوبهم خوالا اڑیز لند دی دولي بأنهم قوم لا يفقهون. دا پدي وجه چه دا يو قوم دي قمقل نافوها دا منافقين ناسي او دا گوري چه کل ندي بارا کس آيات راغلي نو دا دا سي گوري يو بلتا گوري بعضهم الى بعض يو بلتا گوري وی دی خپل مرګرو ته چې هل یراکم من احدین آیا تاسو ته سو ګوري یعنی ابن عباس مانا کوي وای اے مخلصینا سو کې خلاصمن تاسو ته وای ګوري چاره ته خیال شته کنه منافق به دا خبره کوي نو چې دا چا خیال نه وي نو دا به ورو ورو بهر ته وځي ورو ورو به ځان سي ټکی او ځان به ایسته وباسي ولی وی دا خو ټول ما پسې بحث شروع دی نو دقې ته اشاره ده. وإذا ما أنزلت سورة وی هر کله چې نازل شي یو سورة د دې منافقینو په باره کې نظرانو دا ګوري بعضهم الى بعض بعضې د دې نه هغه بعضو نورو ته هل یراکم من احد آیا گوری بازی ستاسونا آیا گوری تاسو تا یوتن دا منافقین یو بل توی چه تاسو تاسو گوری یا اغا فعلت مخی مقدر کانو داس بشیو شیرون بی اعیونهم یو بل تا اشاری کئی پستر گستر گو کی وی حل یراکم من احدن وی آیا گوری تاسو تا یو تن چن گوری نو وی دا چا پام نشت دینو سمن صرفو نو دیو واوڑی روان شی علامہ نصفی رحمہ اللہ آغا ذکر کئی نبی علیہ السلام پا مجلس کی بناسو یو تن با دا خبر کولا چویل ز بہر تو وطلم وی زکو وطلم چی خندارات لا پرشمی کو خو بہر تلالما التمی زان تشکو وس بیرتا واپس راغلما دا ملنڈی بے کولی وی دا آیاتونا چی دی سڑی ویل وی دا دروغ دی نوی مال خندارات لا چی دا سوی نو بحر تاو تلم نعوذ باللہ او بحر میو خندل بیر تا بیر آغلم دا ملندی دا وجنا اللہ دا سی سڑی تا چرت ایمان ننصیب کئی نوی سمن صرفو دا بیر آوان شید دا غزینا صرف اللہ قلوبهم اللہ تعالیٰ اڑی زلو نددی دا سشینا اے فهم القرآن دا قرآن دا فوہینا دا تا قرآن نصیب کیگی دا ولی بی انہم قوم لا یفقہون دا پدی وجہ چی دا قوم دے نافوہا دا ڈنگر دے ڈنگر دل تا قرآن بیانیگی او دا دا دے زین روان شیدی یوا دی پخ پلم نزی دو دری زان سر نور بوزی دا دن بلغت ڈنگر نشت دے پوہ سڑے ہو آغ دے چی دے قرآن لنور امرا ولی خوچ دے پخ پلم دا قرآن نزی او نور امبوزی نو دا غت ڈنگر دے اللہ وی لا یفقہون وی دا قمقل دے نافوہ دے اللہ امدتا دا قرآن فهم ننصیب کئی ولی منے ور سر نشت دے لقد جاءكم رسول من انفسكم فتحقيق سرار غلد تاسو تا رسول ستاسو د جنس نام دا سوره توبه اختتام په دې دو آیاتونو سره ده د دې دو آیاتونو ډیر فضائل دي معارف القرآن ولا ابی ابن کعب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر قرطبی والا آغی ذکر کری دی چی دا دی آیاتونو نفس نور وحی ندر اغلی دا آخری آیاتون دی نبی علیہ السلام باندی نازل شویو لقد جاءکم نواخلا هو رب العرش العظیم فوری دا آخری آیاتون دی ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا فرمائی وی کم سڑے چی سبا بیگا دا وزلت تلاوت کی دا دی ذکر وی کی دا دا ٹول کارون با اللہ میرا بان سم کی دا تبا اس قسم مشکلات نرازی دیر بہترین پزیلت دے دایات گئی سحر ماخام وو کرتا وایا اللہ بستا ٹول کارون سمائی دا دو آیاتونا آخر ما نزلت آخری آیاتونا دی چه نازل شوی دی دا احکاماتو فلحاظ سرا آخری آیات آغا دا سود والا آیات دی سود بارا کی چرا غلے دی دا سورتونو فلحاظ سرا آخری سورت آغا سورت النصر دی زا جا نصر اللہ آغا آخری سورت دی او پا سورتونو کی دا احکاماتو پا لحاظ سرا آخری سورت آغا سورت المائدہ دے اغین رستا بل سورت بین دے راغلے خود آیاتونو پا لحاظ سرا دا دو آیاتونا آخری آیاتونا دے دے نرستا نورا وحی ندر آغلیم نو لقد جاءکم رسول من انفسکم پا تاخی سرا راغلے دے تاسو تام رسول ستاسو د جنسنا صداقت د رسول بیانای من الفسکم من جنسکم بشرا ستاسو د جنس نا ستاسو غنتی بند دے وفی قراءت او فیو قرات کی دا هم راغل دی من انفسکم انفسکم مانا دا چی دا هم دا خاندان نراغل دی انفسکم دا هم دا خاندان نام بل دا چی بند دے ستاسو غنتی دے ستاسو غنتی دے انسان نفیدا دے دا عبدالله بچے دے دا منی بی بی بچے دے دا عباس رار دے دا ابو طالب رار دے دا عبد المطلب نو سے دے نور ندے بشر دے بشر بند دے عزیز علیہ ما عنتم گران لگی پد باندی اغچی تکلیف رسی گی تاسو تام تاسو پس باندی تنگی گئی آغت پاغی باندی دیر تکلیف رسی گی زماوستا ابی پماو تا سمر خپکی گی نبی علیہ السلام زماوستا دا مورن پماو تا باندی دیر خپکی دوم طول اشپا بے وجڑل وجڑل اللہ تا بیویل اللہ زما امتو بخا زما دا امت بس حالی خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ غیب امر سره ټول شپه جړل عزیز علیه گران لئی فدبان لی مانتم اغه تکلیف ستاسو ستا تکلیف اغه پیډیر زیاد گران لئی دیو جنا قیامت پورز بوئی چې امتی امتی الله ورته ویل الله ورته زستانه راضی ام نبی علیہ السلام ته وی زمانہ راضی ش نبی علیہ السلام وی زن ناراضی کی غم تر سو پوری چتا زما د امت بخنه نه کړي زما د امت بخنه تا نه کړي هغه قیامت پر ورځ با واز کئ کسان با جهنم په طرف رواني نبی علیہ السلام وی زما امت یان دی راوی ګرځوي آواز به وشي چې دا ستا امتیان نه دي دي په دین کې تغییر راوستی او نوی کار پیدا کړی وم هغه به وایي ما احدثوا بعدک نبی علیه السلام پخپله به خیرې کوي سحقا سحقا لمن غیر بعدی دی وجې نه هر یو کار کې سوچ کوه دا د نبی طریقه ده او که نه بدعت دي که بدعت دې وکړو نبی علیه السلام هغه هم بیا ستا سپاټ نه کوي ګورم عزیز علیه زیاد خلق ورے دا کار کئی وی پلانی کتاب والا لکلی دی پلانی ملاوی ننا گورا چی دا دا خبر دا قرآن سره موافق دا دا سنتو سره موافق دا نوی منا دا مکوا چی دا زما مشر ویلی دی زکم فاتی کی ماغی والا ویلی دی ننا دا مکوا دا غبیتا نشی خلاص ولی حق لار اختیار کا قرآن سویلی دی سنتو کی سراغلی حدیثو کی پاغی پسی روان شا نو عزیز علیه گران لگی فاغ باندی مانید تو مغا چی تکلیف وی پتاسو باندی ستاسو تکلیف اغا چی تاسو پی تنگی گئی حریص علیکم حرسناک دی ستاسو پا ایمان باندی اے حریص علی ایمانکم ستاسو پا ایمان باندی دیر حرسناک دی چی تاسو ایمان راوڑی او تاسو جنتیان شئی یا بے اخلاص شانکم ستاسو پشان ستاسو اخلاص شاقیدہ دا توحید ستاسو درشی ستاسو حالات درشی پاغی باندی نبی علیہ السلام دیر حرسناکو بس دا یرمانو چی تاسو ایماندار شئی او دا دی ایمانداری پا وجہ باندی تاسو جنتیان شئی او تاسو دا دو زخیانو نخلاص شئی تاسو جنت والا جوڑ شئی حریص علیکم حرسناک دیستا سو پیمان باندی بالمومنین رؤوف الرحیم او پا مومنانو باندی شبقت والا دے او میرا بان دے اللہ میرا بان اغفل سپت نبی علیہ السلام لورکلوم نبی علیہ السلام توی رؤوف الرحیم ترؤوفی او ترحیمیم د دې آیات په تفصیل کې علامه نصفی رحمه الله لیکي الله چرته د ونمونه ندی جمع کړی لیا حدین غیره دا صرف نبی علیہ السلام له ورکل دیتا تم غوای دلتا د نبی علیہ السلام پنځه صفات ذکر شو ولوی رسول من انفسکم ستاسو د جنس نه دی ستاسو نه دی دوی عزیز علیه ما انتم ګران لئی بدمن لی هغه سچ تاسو په تنګی گئی دریم حریص علیکم ستاسو په ایمان باندې حریص دی سلورم رؤوف نرمی کون کې دی پنځم رحیم او ډیر مهربان دی نبی علیہ السلام تا دا دونو منویل بازی خلق دا خبره کئی چی بای مولانا موایات دا شرک دے شرک نو دلتا اللہ میرا بان نبی علیہ السلام تا بیا سنگویلی دی چی رعوف الرحیم نو بیا خدام شرک شو علماء کرام جواب کئی اغوی اصل کی صفات پدری قسم دی صفات پدری قسم دی پدریم یو هغه صفات چې هغه الله مهربان له خاص دی هغه بندله نشي ویلې چې هغه الٰه دی الٰه بل چاته نه ویلې کېږي دویم هغه صفات چې هغه بنده پوری خاص دی لکه ډیر اولاد والا د الله سره نشي ویلې دا د انسان د بنده صفت دی دریم هغه صفات چې هغه مشترک دی په مین د بنده او د الله کې خصیتونه جدا جدا دی لکه بنده رؤوف دی او الله هم رؤوف دی بنده رؤوف دی په دې حیثیت سره چې اسباب ظاهره او باندي الله به د اسبابنا هغه رحیم دی نو بالمؤمنین رؤوف الرحیم فمؤمنانو باندي شفقت والا دی او مهربان دی فإن تولوا کتاسو اوړی دی سلور مسلې په دې آیت کریمه کې ذکر کړي کدی اعراض د مسلې نه وکړو کدی اعراض د مسلې نه وکړو تا مسله بیان کړه چا ونه منله زړه کې به دې راشي چې زما خو مرګري ختم شو څوک به نه راځي زما مرګ استیا والا نشته الله وایي فإن تولوا کچری دی واوړېدل فقل حسبی الله نو دا ورته وایا چې زما د فر الله کافی دی اچا ته زما حاجت نشته دی حسبی الله بار بار وایا هر مشکلات به دې الله اسانی اچا ته به حاجت ناراضی بهترین و دی په دغ فلکا حسبی الله زما د فر الله کافی دی لا اله الا هو اول خبر چې حسبی الله دوی ملا اله الا هو نشته دی لایق د عبادت مگر دقې والله دی د دې د فر علت حسبی الله د فر علت لا اله الا هو الله بولی زما استاد فر کافی زکا چې نشته دی بل څوک مددگار نشته دی بل مشکل کوشا نشته دی بل حاجت روا د ټول امت د ټول امت ترجمان عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ اغه مان کئ لا اله الا هو لا حافظ له ولا ناصر له زما د پر بل سوک حافظ محافظ نشته دی نه سوک مددگار شته الا هو مگر دقه والله دی چې دغه زما رب دی نو درې ما خبر او اور علیه توکل تو په د باندې زما توکل او بروسه دا سلورم دا واورا وهو رب العرش العظیم او دغا رب دا عرش الوی دے زکب زما بروسا دا دا تمام کائناتو خالق و مالک دے پا سور توبہ کی سلور بابون امگوی لیو اولنے باب آغی کی انت سیعتون و بیان دا مشرکین و دویم باب آغا دا تیس نوالا سین تیس آیتا پوری فاغی کی اہلی کتابو ذکرو درین باب دا تت تیس نوالا نوستی پوری فاغی کی بحث دا منافقینو سلورم باب نبی آیات نوالا تراخیر پوری فاغی کی بحث دا مومنانو مومنان بے پدری قسمو یو دا خلی والا یو آغا مومنان چی سستی سی شو او درین آغا مومنان چی آغا کلکو نسستی کری وا او نرستوالے کڑے و تلیو جیحاد لئے امتیازات دا دی صورت هغه خبره چې دې صورت کې راغلی و قرآن کې بل ځای کې نه دی راغلی. اول نه دا بسم الله په ابتدا کې نه ذکر شوی د دې صورت، دا د دې صورت امتیاز دی. قرآن کې بل هیڅ صورت دې قسمه نه دی راغلی. دویم برات من الله، دریم اذان من الله، سلورم فصیح فی الارض، پنځم علل د جهاد، د جهاد کولو علتنا اغا ذکر کئی. تین نمبر آیت کی، نو نمبر، دس، بارہ، تیرہ، چودہ، پندرہ، سولہ، پچیس، انتیس، سینتیس نمبر پدی آیاتونو کی، دا پچیس نوالا دا انتیس نا سینتیس آیت پوری پدی کی دا جہاد علتونو ذکر کئی. شپگم مشرکان او داغی حکمون، اوم اغا جہاد بحث پدی صورت کی جکمی طریقے سر راغل لے اغا بلزے کی ندے راغل لے. آتم اغا اوصاب د منافقین و اقسام و هم او داغی اقسام، اغا 38 آیت نوالا تر 90 آیت پوری. بل یامرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، دا بل صورت کی پدی طریقہ ندی راغلی. بل امتیاز داده چې یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. بل جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم. بل ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا. بل المعذرون، دویم البکاؤون، د ایماندار قسمونه هغه په دې صورت کې ذکر شو چې ایماندار په څو قسمو، یو معذورین عذر والا، دویم البکاؤون چا به چې جړاګانې کولې، دریم هغه مؤمنان چې تش د خولې والا وو هغه خو منافقین دي، بل متقیان، بل السابقون، بل والذین اتبعوهم بإحسان، بل واخرون اعترفوا بذنوبهم، خپل گناہوں اقرار کړه، بل اغا واخرون مرجون لامر الله، بل رجال يحبون ان يتطهروا، بل دا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. نورم ډیر دی، بس پدې بیت پاو کو بس بیا. وإذا ما أنزلت سورة كلچ نازل شو سورة بدی باندی ددی منافقین مبارکی نظر بعضهم الى بعض نو دیو گوری بادی ددینا اغ بعض نور تا هل یراکم من احد یشیرون بأعینهم، دتی مخی مقدر کا نو دیو اشاری کی پستر گو باندی و آیا گوری هل یراکم یا گوری تاسو تا من احد جوتن سمن سرفون بیا ورورو اخویگی واوڑی روانشی سرف اللہ قلوبهم ورطوی خبیس استازل اللہ دا قرآن نال ولده تا قرآن تالا نکی نیزا چی پکم عزیزا سرف اللہ قلوبهم قلوبهم علا ولدی اللہ ازلون ددی دا ولی بینهم قوم لا یفقهون دا ددی وجنا چی دا یقوم دی نفوها لقد جا جاءكم رسول من انفسكم فتغي سرارا غلدي تاسو ترسول ستاسو دجنسنا عزيز عليه گران لگي فدبان لمانتم اغا چي تنگي گئي في تاسو حريس عليكم هرسناك دي پتاسو بان لين استاسو پيمان بان لي بالمؤمنين رؤوف الرحيم فمؤمنانو بان لي شفقت والا دي مربان دي فإن تولو کتا سو واوڑے دی فقل حسبی اللہ نو تور تو یا چی زما دفر اللہ کافی دے لا الہ الا هو نشت دے مشکل کوشا حاجت روا مددگار محافظ الا هو مگر دقی واللہ دے علیہ توکل تو پاغبان لی زما بر وسدا و هو رب العرش العظیم او دغ رب دا عرش لوی دے. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت أورك لجنازل تلك الرتنية سورة